grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W klubie rozwoju cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podtrzymanie sankcji wobec Rosji oraz wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Polski rząd naciska, aby wspólnota zrealizowała te postulaty. Trump zaproszony do Pekinu, to efekty rozmowy telefonicznej przywódców USA i Chin. Przedstawiciele Polski i Francji już po rozmowach. Tematem było blokowanie umowy z Mercosurem. Polski rząd naciska na podtrzymanie sankcji wobec Rosji oraz wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy. Podczas nieformalnego spotkania Rady Europejskiej przy okazji szczytu Unia Afrykańska w stolicy Angolii, europejscy przywódcy dyskutowali o propozycjach zawartych w amerykańskim planie pokojowym. Premier Donald Tusk podkreślał, że przyszłe porozumienie w tej sprawie nie może osłabiać bezpieczeństwa Polski i Europy. Szef rządu dodał, że europejscy przywódcy nie zgadzają się na zmniejszenie ukraińskiej armii i ograniczenie zdolności obronnych Kijowa. Nie ma zgody na to, aby warunkiem pokoju było osłabienie militarne, czyli tak zwane limity, jeśli chodzi o ilość żołnierzy na Ukrainie. Żadne porozumienie czy żadne warunki pokojowe nie mogą faworyzować agresora. Jesteśmy wszyscy zdeterminowani, tak to wygląda, aby do Rady Europejskiej w grudniu rozstrzygnąć kwestię tych tak zwanych zamrożonych aktywów rosyjskich. Nie może być tak, że to Europa będzie płaciła za to, co Rosja narobiła. Unia zamierza przekazać Ukrainie pożyczkę reparacyjną w wysokości 140 miliardów euro, która miałaby zostać sfinansowana z rosyjskich zamrożonych aktywów. Obecnie nie zgadza się na to Belgia, gdzie przechowywane są te pieniądze. Jutro odbędzie się spotkanie koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę, która omówi postępy dotyczące rozmów pokojowych. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego rozmowa z Xi Jinpingiem była bardzo dobra i że zamierza złożyć wizytę w Chinach w kwietniu, a także przyjąć chińskiego przywódcę w ramach wizyty o randze państwowej. Omówiliśmy wiele tematów, w tym Ukrainę i Rosję, fentanyl, soję i inne produkty rolne i tak dalej. Zawarliśmy dobrą i bardzo ważną umowę dla naszych wielkich rolników i będzie tylko lepiej, napisał Trump w mediach społecznościowych. Według komunikatu chińskiego MSZ Xi przedstawił również, tu cytat, zasadnicze stanowisko Chin w sprawie Tajwanu. Zaznaczył, że powrót Tajwanu do Chin jest ważną częścią powojennego porządku międzynarodowego. Polska nadal szuka mniejszości blokującej dla umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Potwierdził to w Brukseli wiceminister rozwoju Michał Baranowski, który spotkał się z szefem resortu handlu Francji. Usłyszał, że Paryż też ma zastrzeżenia. Francja na ten moment nie byłaby w stanie zagłosować za umową, więc jakby to głosowanie miałoby się odbyć jutro, to musieliby zagłosować przeciwko. No nie jest to takie automatyczne, oczywiste albo bezproblemowe, żeby przegłosować Polskę i Francję. Władze w Paryżu starają się jeszcze wynegocjować ostrzejsze klauzule ochronne dla rolników w obawie przed zalewem taniej żywności z krajów Mercosur. Nie jest to wykluczone, że jeśli je dostaną, to przejdą do obozu popierającego umowę. Polska zapisy chroniące interesy rolników popiera, ale podkreśla, że porozumienia handlowego z Mercosurem nie może zaakceptować. Głosowanie nad umową ma być za kilka tygodni. Dziennikarka radiowej Trójki Anna Dudzińska wygrała Nagrodę Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio. Kapituła doceniła jej sześcioodcinkowy serial Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii, zrealizowany dla miesięcznika Pismo. To opowieść o ludziach nieustannie walczących o swoje prawa w krajach uznawanych za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. Wyróżnienie otrzymała też związana ze studiem reportażu Polskiego Radia dokumentalistka Martyna Wojtkowska za audioserial W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pachjałta. Klimat. Zła jakość powietrza w Żywcu i Kłodzku, dostateczna w Gdyni, Lubaniu, Zielonej Górze i we Włocławku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry, miejscami umiarkowany. Prawie 14% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Według prognoz do jutra do 10 można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Choć poniedziałek nie kojarzy nam się z wybitnym ligowym graniem, dzisiaj trafiły nam się dwa całkiem apetyczne kąski. Pierwszy w PKO Ekstraklasie, gdzie Pogoń Szczecin z zaskakującą lekkością 5-1 odprawiła bardzo ostatnio solidne Zagłębie Lubin. Drugi, dużo bardziej zacięty, miał miejsce w siatkarskiej Plus Lidze. Tam Trefl Gdańsk dopiero po tiebreaku uporał się z Zaksą Kędzierzyn Koźle. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, co prawda tej azjatyckiej, z dobrej strony pokazał się Krzysztof Piątek. Strzelił dzisiaj jedną z bramek dla Al Duhail w wygranym 4-2 meczu z Al Ittihad. Też w Azji, konkretnie na Filipinach, trwają właśnie pierwsze w historii kobiece Mistrzostwa Świata w futsalu. Co istotne, z udziałem naszych zawodniczek. Po mocnym otwarciu z gospodyniami turnieju dzisiaj przyszło im przełknąć gorzką pigułkę. 2-3 przegrały z reprezentacją Argentyny. Teraz przed nimi mecz o wyjście z grupy. W czwartek z Marokiem. Dzisiaj z Moskwy dotarła niestety smutna informacja o śmierci w wieku 99 lat najstarszego żyjącego mistrza olimpijskiego. Mowa o Nikicie Simonianie, który zdobył złoty medal w 1956 roku w Melbourne jako bramkarz piłkarskiej reprezentacji Związku Radzieckiego. Czy kiedyś będziemy mieć mistrzów igrzysk w Warszawie? Zdaniem ministra sportu Jakuba Rutnickiego ten pomysł nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Projekt dotyczący igrzysk i tego, że chcemy robić tak wielką imprezę, był pewnym wspólnym pomysłem. Dlatego też będziemy na ten temat rozmawiać na forum polskiego Sejmu. Rozmawiamy z przedstawicielami samorządów, także Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest w tej chwili moment, gdzie my musimy przygotować najlepszą ofertę. Ta oferta ma dotyczyć organizacji igrzysk w Warszawie w 2040 lub 2044 roku. Pożyjemy, zobaczymy. Bliższą perspektywą są zbliżające się wielkimi krokami pływackie Mistrzostwa Europy na krótkim basenie, które odbędą się w Lublinie. Trener kadry Bartosz Kizierowski wiąże z nimi spore nadzieje. Liczymy na worek medali. Ja nie chcę stawiać dodatkowej presji. Panie tego pytania zawodnikom samym, myślę, że to się troszeczkę kłóci z tym. W związku z tym zostawmy ich w spokoju i miejmy nadzieję, że to jest dobra metoda na to, żeby grać na lepiej. Przekonamy się już wkrótce. Początek zawodów w Lublinie 2 grudnia. Jutro na termometrach od zera na północy i północnym wschodzie przez plus 2 w centrum do plus 7 na południowym wschodzie. Poza tym rano i przed południem lokalnie mgły. Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, a na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie, deszcz marznący i powodujący gołoleć. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 9 po 9, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. friend, but then you came and he soon departed, and you know he never showed his face again. That's why your love keeps on lifting me higher, higher and higher. I said your love keeps on lifting higher and higher. All right. I'm so glad I finally found you. Yes, that one in a million girls. And now with my loving arms around you, I can stand up and face the world. Let me tell you, your love keep on lifting me higher, higher and higher. I said your love keep on lifting me higher and higher. Oh, now suckers, come on back, lift me up. Keep my love going higher and higher. I said keep on lifting. Śpiewał Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Wielki przebój roku 1967 w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie także. O Jackie Wilsonie za chwilę jeszcze powiem dwa słowa, natomiast teraz pora powiedzieć, o czym dzisiaj będzie. Główny temat i właściwie jedyny temat dzisiejszej audycji dotyczy Gary'ego Maniego Mountfielda, który zmarł w zeszłym tygodniu, a był jedną z bardziej charakterystycznych postaci sceny Manchester. To były lata 80., koniec lat 80., początek 90. Przede wszystkim jednak Manny był basistą i to świetnym, a na poparcie tych słów już za chwilę muzyka. Znany z dwóch zespołów, przede wszystkim Stone Roses, The Stone Roses i Primal Scream. Więcej będę mówił w trakcie, a właściwie między utworami, natomiast teraz już pierwszy fragment twórczości basowej Maniego, grupa The Stone Roses, piosenka, jeden z pierwszych singli i też piosenka, która pojawiła się na debiutanckim albumie zespołu She Bangs the Drums. I hear my song being She Bangs the Drums. No i to intro, bardzo charakterystyczne, oczywiście basowe w wykonaniu Maniego. Mani grał, nie tylko był sprawnym, bardzo sprawnym basistą pod względem technicznym, ale też grał w sposób bardzo taneczny, taki, no nie chcę powiedzieć zabawowy, ale bardzo taneczny, kołyszący, zresztą wspólnie z perkusistą grupy Stone Roses, czyli Renim, stanowili jedną z najlepszych sekcji rytmicznych w tamtych czasach, przynajmniej jeśli chodzi o Wielką Brytanię, a myślę, że można, może nawet szerzej. A Jackie Wilson dlatego pojawił się na początku audycji, bowiem Manny wychowywał się na muzyce funkowej i tak zwanym Northern Soul. Northern Soul to był taki gatunek, który powstał w połowie lat 70., mniej więcej w połowie, w pierwszej połowie lat 70. w Wielkiej Brytanii. Oczywiście czerpał z muzyki amerykańskiej, czarnoskórych wykonawców głównie, ale Anglicy przerobili na swój sposób. Trochę przyspieszyli, trochę stworzyli ten gatunek taki bardziej agresywny w brzmieniu i nazwali go właśnie Northern Soul. A Jackie Wilson bardzo często w tamtych latach przyjeżdżał, w 60-tych latach i 70-tych do Wielkiej Brytanii, dawał koncerty i też dzięki temu położył, powiedzmy, jakby coś w rodzaju gruntu pod powstanie gatunku, czyli właśnie Northern Soul. Także Jackie Wilson na początku, teraz już Stone Roses i wracamy do debiutanckiego albumu i za chwilę posłuchamy utworu, który się pojawia na zakończenie audycji, ale jest jednym z kluczowych. Teoretycznie jeszcze jedna piosenka, ale wszystko zaczyna się w połowie komplikować. Zresztą proszę posłuchać. Mocny, kroczący, bardzo funkowy i pamiętny bas. Właściwie Manny trzyma wszystko w kupie w tym utworze, zwłaszcza tak mniej więcej od połowy. I am the resurrection. I'm not I am the resurrection. Money, czyli Gary Mountfield, gitara basowa. Rennie, czyli Alan Wren, perkusja, instrumenty perkusyjne, czasami fortepian, także śpiew w chórkach. John Squire, gitara prowadząca i śpiew w chórkach. I wreszcie Ian Brown, wiodący wokalista, czasami grający na instrumentach perkusyjnych i też na harmonijce ustnej. To skład, który nagrał, zrealizował utwory na płytę The Stone Roses, tę debiutancką, która ukazała się w roku 1989. Za chwilę magnetyczny funk. Ósme miejsce na brytyjskiej liście przebojów przed laty. Również piosenka, która zyskała wielką popularność w bardzo wielu krajach. No oczywiście po raz kolejny w jednej z głównych ról Money. We'll be right back. Fool's Gold, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości grupy The Stone Roses. Za chwilę utwór wcale nie mniej znany, nieco spokojniejszy, bardzo melodyjny i też intro basowe, takie jakby skradające się, refleksyjne. Zaraz wszystko będzie wiadomo. I Wanna Be Adored. Pamiętny pamiętna linia basowa Gary'ego Mountfielda w tym utworze to była oczywiście grupa The Stone Roses. Po zespole, po rozwiązaniu zespołu Stone Roses, Money trafił do zespołu idealnie skrojonego, tak jakby pod jego styl gry na basie. Melodyjny, kołyszący, taneczny i bardzo dobrze, bardzo pasował do twórczości zespołu Primal Scream. Trochę się może zmieniło, dlatego że w Stone Roses ten bas był taki melodyjny, płynący, kołyszący, a w Primal Scream stał się nieco bardziej zniekształcony, głośniejszy, może też bardziej agresywny. This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him. własne. Blok własny. Blok własny. Można powiedzieć, że Money wszedł do grupy Primal Scream z impetem. Pierwsza płyta z jego udziałem to Vanishing Point, album, który ukazał się w roku 1997 i dotarł do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Kowalski. Zarówno tytuł płyty, jak i tytuł utworu nawiązują do filmu Drogi z lat 70. Znikający punkt, w którym główny bohater miał na nazwisko właśnie Kowalski. Świetny utwór, hipnotyczny, trochę złowrogi, no ale sporo tam się dzieje. Trzy lata później ukazała się jedna z najważniejszych płyt w całym dorobku Primal Scream, Exterminator. Not sexual. Kill All Hippies, utwór z płyty Exterminator, nawiązujący jeszcze tematycznie też do Vanishing Point. Za chwilę Manny, tym razem w epickim miksie industrialu z elektroniką, ale też jest odrobinę melodii. Oczywiście też fragment płyty Exterminator grupy Primal Scream. Swastika Eyes. Bez Maniego oba zespoły, czyli Stone Roses i Primal Scream, straciłyby bardzo wiele na brzmieniu. A Maniego miałem przyjemność spotkać w trakcie jego pobytu z grupą Primal Scream w naszym kraju. Zamieniłem parę słów. Bardzo sympatyczny, wyluzowany, uśmiechnięty człowiek był, bo niestety już od kilku dni nie ma go z nami. Na zakończenie utwór, który dedykowali, członkowie zespołu Oasis dedykowali Maniemu w trakcie jednego z niedawnych koncertów w Brazylii. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Dziękujemy. Dobranoc. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było. Po relacjach tych wszystkich, że powinno uratować się więcej ludzi niż tylko 9 osób. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00.